राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 7 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषि की केश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान अपना है जैसे बालक के माँ मेरी है ऐसे अपने सर्वभाव से सीधे दृढ़ता पूर्वक भगवान मेरे है इतने पक्की बात है सच्ची बात है सर बात है बढ़िया बात है उत्तम बात है एकदम ठीक है। बड़ा भाई हाथ भी रहे गोदी में तो उसमें माँ तो मेरी है वो मेरी माँ नहीं वो गोदी में था मैं हुक्म दू तो माँ तेरी हो सकती ऐसे ऐसा भाव सज्जनो ऐसा भाव हो जा भगवान मेरे मेरा पार हो जा भगवान मेरे मेरा मन और प्रेम हो अपने चले प्रेम चले उमा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही प्रभु मेरे सजनो सर्ज जैसे कह दो जैसे कह दो सर्ज जैसे मजबूती से भीतर से दृढ़ता से क्योंकि पहले भगवान ही है साथ में माँ मेरे वंश मैं केवल भगवान का हूँ केवल भगवान मेरे इतनी बात है मेरे भगवान मेरे भगवान जब करने की जब करेंगे याद करने की जरूरत है आप याद आवे माँ अच्छी रहे भगवान अच्छा लगे इतनी बात है एक मानव जन्म सफल हो जाए मैं तो नहीं हो पाया बढ़िया बात है मैं तो मेरे तो नहीं हो पाया दूसरा मैं तो नहीं हो पाया तो भटकने की जरूरत है सब भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा बालक माता हसिया भाई भगवान एक पूरे भगवान है पूरे थोड़े थी इतनी बात है सजनो इतनी सस्ती बात इतनी सरल बात इतनी सोरी बात इतनी शुभ बात इतनी बढ़िया बात वायु बात है छोटे बड़े कैसे अपने भरत जी महाराज माँ को तब दे तो पैसे पैसे पैरता है अपने दर तो खड़े हो जाते हैं जब समझ तो रोगी स्वभाव तब पथ पलत उतार न पाओ भगवान देव देव अपने अपने माँ को याद देती है आप ही भगवान देव देव भगवान अपने कर्म हम है जैसे आपके अच्छे तो आपके मंद है तो आपके बढ़िया तो आपके उत्तम है तो आपके अधम है तो आपके भगवान केवल ही बांधे केवल ही अपना बना जप तप तीर्थ व्रत आदि साधन भी सब अपना अपना सच्ची बात है। इस हंस जीव अविनाशी, इस हंस जीव अविनाशी चेतन अमल बालक कैसा ही हो माँ माँ कहता है कादे में मेले में भरा हुआ है माँ नहीं करेगा तो वो तो जा बैठे बुद्धि में बालक समझ में नहीं आती माँ गोदी में क्यों लेती अपने में समझ में आनी चाहिए आपके बिना कोई और नहीं केवल मेरे किसी बोले आपका मैं और ही नहीं हूँ मेरे और कोई नहीं केवल आप कैसे हो पिछाड़ी मत करोगे आप पाते हैं को पाते हैं भगवान ध्यान देते रहे रहते न प्रभु से चोक के लिए याद देती हम उल्टे चले तो याद है भगवान रहते न प्रभु से चोक के लिए कहते सुरत सब आ रही है आप गाँव बात है सब बात की बात एक भी है आप मेरा और कोई नहीं है मैं और ही नहीं हूँ एक ही बात एक ही मैं सबोध हूँ कबोध हूँ अच्छा हूँ मंदा हूँ भला हूँ बुरा हूँ कर रही हूँ पापी हूँ तापी हूँ कर रही हूँ आप बोला आप मेरे श्रद्धा सीधे दीदी वक्र बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है एकदम सन्मुख हुए जीव मय जब ही जन्म कोटि अंगना से तब ही करोड़ों जन्मों के पाप सब सूर्य के सामने जाते ही अंधवाते ही ऐसे शर्म को जीव मोई जब जब जब जन्म कोटि अगनासी तब अच्छा मंदाओ अपने बालक के संरक्षण करते काला करोटा ऐसा नहीं शब्द रही है माँ को याद दे रही उसे अपना इतनी बात है ये साधन इतना ही है और किसी का नहीं हुआ भाइयों को बहनों को ये बात आप अब अच्छा हो और कोई बात नहीं एक ही बात है मैं आप बताऊ जैसा हूं तैसा ही इस रंश जीव अविनाशी मैं वंश जीव लोग इतनी बात है सात जैसे दृढ़ता पड़ो एकदम एक बार दोबारा क्या कहे दोबारा क्या कहे राम कहे तो कोटि बनो सूर्य पड़े जो शाम कल करी गलती से गिर जाए ये कंचन काया किस काम की जो पाया जाए ना भगवान हम नहीं जानते हैं भगवान जानते हैं मैं आदि तुम्हारा अंश मिश्र गया जित संशय में आयु भी आवे आप सब हिम्मत करके दो जैसे हो वैसे ही सब पात्र सब पात्र भगवान के लिए कोई कुपात्र है ही नहीं भगवान के दृश्य दृश्य मगई अंश हो मेरा है मगई अंश हो जी सब मम प्रिय सब मम बजाए हम तो आप जैसे है वैसे सच्ची बात है एकदम पक्की बात है सरलता से दृढ़ता पूर्वक क्यों गए भगवान ने कहा मम्मी वंश हो मम्मी वंश मेरा ही और बात नहीं सब बातें इस बात के भीतर आ गई सब बातें ममे वंश मेरा ही अंश है सनातन सदा सदा सदा और जरूरत नहीं भगवान खुद कहते सब मम प्रिय सब उपजाए मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे हम प्यारे लाड़ते बेटा आपके और ध्यान मत और भी विचार ही मत करो एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास और शीघ्र जरूरत नहीं पहले जरूरत नहीं मेरे भाई एक बात भी दिल थी मेरे तो घर दिल बात उस बात को अच्छा हूं तो आप गए बुरा हूं तो आप बदलाव दो आत्मा खराब हो तो अच्छा भेड़ियो तो प्रभु थानो भेड़ियो तेरी मैंने सुधारो आपसे अलग में नहीं हूं आप गई हूं और बातें भैया हम आते रहे जरूरत नहीं और मैं तो जानते भी नहीं जानने की आवश्यकता भी नहीं एक बात जाननी है बस भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ हरे भाई मेरे इतनी जरूरत है ये इतने काफी और मेरे को पता नहीं और मेरे से तो मैंने कहा अमृत से पुत्र वेद से बढ़कर कोई बाणी नहीं है ये अमृत से पुत्र जाऊ कहां तर जानते अरे काको नाम पतित पावन है कहीं अति देन प्यारे ये तीन ऐसा लगता है पतित पावन किसी नाम है पतित पावन पतित पावन पतित पावन मार बड़ी शब्द है गलो घूमो बावलो तो इच्छा कर रावलो अच्छा बना कौन लगा आपसे अच्छा कमा में देगा अच्छा और काम मिलेगा जो हमारे को अच्छा कर दे बड़ों का ये स्वभाव है कि बढ़ाई करते हैं संसार में तो चेले बनाते हैं भगवान मित्र बनाते हैं मित्र ये बात दृढ़ता से मान लो स्वीकार कर दो स्वीकार केवल स्वीकार करने और कुछ करना नहीं कोई उद्योग नहीं सच्ची बात है मम्मी वंश हो ईश्वर गोविंदी सच्ची बात है दृढ़ से एकदम हो गई बात हो गई पूरा नारायण नारायण नारायण नारायण